teraz za 499 z kodem taniej aż o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 października, minęła 15. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Żandarmeria Wojskowa nie będzie dalej prowadzić sprawy wypadku drona w Inowrocławiu. Zawiadomienie do prokuratury na Michała Wosia składa eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o zabezpieczenie majątku. Nawet 7 kont na różnych portalach społecznościowych ma przeciętny nastolatek. Rodzice nawet o tym nie wiedzą. Będą rekompensaty za szkody spowodowane przez drona, który spadł na parking poczty w Inowrocławiu. O tym, że zostaną wypłacone, poinformował szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. W sprawie bezzałogowca postępowanie prowadzi Żandarmeria Wojskowa. Z informacji, jakie przekazała, wynika, że powodem wypadku była usterka techniczna. Nikt w tym incydencie nie został ranny. Żandarmeria Wojskowa przekazała, że nie będzie prowadziła czynności procesowych w tej sprawie, gdyż ustalono, że obiekt spadł w wyniku usterki technicznej. Najważniejsze, że nikomu nic się nie stało, powiedział Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia. To upadek drona szkoleniowego. Ja byłem tam na miejscu, więc dla mnie z perspektywy prezydenta najważniejsze było to, że nie było żadnego zagrożenia dla nikogo, także i nie było też poszkodowanych, co jest dla nas najważniejsze. Miejsce było zabezpieczone przez policję i przez Żandarmerię Wojskową. Dron spadł na samochód Poczty Polskiej, stojący na jednym z parkingów przy obiekcie tej firmy. Uszkodzenia są niewielkie. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Michała Wosia składa eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Chodzi o sprawę zabezpieczenia majątku byłego wiceministra sprawiedliwości w związku z aktem oskarżenia w sprawie Funduszu Sprawiedliwości i wpisy w mediach społecznościowych. Jeden z nich brzmi, że poseł PiSu przechytrzył ekipę Żurka na zajętym przez komornika koncie, zostawił 12 groszy. Krzysztof Brejza mówi, że Michał Woś praktycznie sam na siebie napisał zawiadomienie do prokuratury. Ten człowiek publicznie ogłosił, że on ucieka z majątkiem. Ogłosił, że on nie ma nic na koncie. Śmieje się z tego. On chyba nie wie o tym, że popełnił w tym momencie przestępstwo zagrożone sankcją do lat 5 z artykułu 300 kodeksu karnego. A we wtorek prokuratura skierowała akt oskarżenia wobec Michała Wosia. Były wiceminister ma odpowiadać za nielegalne przekazanie 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości na zakup szpiegowskiego oprogramowania Pegasus. Władimir Putin chce się spotkać z Donaldem Trumpem. Tak wynika z ostatnich komunikatów Kremla i rosyjskiego MSZ-u. Jednak według niezależnych rosyjskich komentatorów Władimir Putin nie zamierza przerywać działań zbrojnych, dopóki nie podporządkuje Ukrainę i wojskowo, i politycznie. Rosyjski komentator niezależny Konstantin Egert podkreśla, że Władimir Putin manipuluje informacjami, które przekazuje Donaldowi Trumpowi i opinii publicznej. Ten człowiek kłamie. Putin jest przekonany o swojej historycznej misji człowieka, który wyprowadza Rosję na nową orbitę. On wierzy, że Rosja cierpliwością i przewagą demograficzną może rzucić Ukrainę na kolana. Konstantin Egert dodaje, że wiedza Putina o sytuacji na froncie i stanie rosyjskiej gospodarki opiera się na przekazie jego otoczenia, a otoczenie przekazuje mu takie informacje, które on chce usłyszeć. Putin wierzy, że za pół roku, a może za 3 miesiące Trump zmieni zdanie i wróci do kontaktów z nim. Wojna przeciwko Ukrainie będzie trwała, dopóki żyje Putin. W ocenie Konstantina Egerta celem Putina jest przejęcie całkowitej kontroli nad Ukrainą i uczynienie z Ukrainy kolejnej Abchazji lub Osetii Południowej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przeciętny nastolatek ma 7 kont w różnych mediach społecznościowych, podaje naukowa i akademicka sieć komputerowa NASK. Rodzice nie zdają sobie z tego sprawy i są przekonani, że ich pociechy spędzają mniej czasu w sieci. Jedno konto w mediach społecznościowych dla nastolatka to zdecydowanie za mało. Jestem tancerką i dlatego tam się rozwijam. Twitter, teraz X, Facebook, rzecz jasna, WhatsApp, YouTube, Bilibili, są te wszystkie chińskie. Znam jeszcze oczywiście Facebooka, całą tą metę, TikToki. Przeciętny nastolatek ma 7 kont w różnych mediach społecznościowych, wyjaśnia dr Agnieszka Wrońska z NASK. Ta średnia wśród dziewcząt jest nieco wyższa niż u chłopców, bo to właśnie dziewczęta napędzają takie media społecznościowe. One korzystają intensywniej. Dziewczynki spędzają w mediach społecznościowych średnio 4 godziny dziennie. Chłopcy o godzinę krócej. Chłopcy częściej grają, a dziewczynki publikują swoje zdjęcia i szukają znajomości. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.

Właściwie nie wyobrażałem sobie innego początku trójkowej audycji na targach audio-video show. Freak Power i zespół współtworzony przez Fatboy Slima. Ten zespół daje dobry start do rozmowy zarówno o najbardziej abstrakcyjnej formie sztuki, jaką jest muzyka, jak również do rozmowy o jej brzmieniu, które stało się równie ważne jak przesłanie muzyki, jak wydźwięk tego aktu sztuki. Chciałbym jednak, żeby nasze dzisiejsze spotkanie nie skupiało się na technologicznym wyścigu zbrojeń, jaki można odnotować patrząc na te 700 marek prezentowanych na targach audio video show, a na aspekcie równie prężnie poszerzanej wiedzy na temat, uwaga, nas samych. Muzyka przecież powstaje dla człowieka, ma mu dawać przyjemność, ale może też przecież pomóc wyzwolić energię lub dać ukojenie. Mam, szanowne i szanowni, bowiem przeświadczenie, że to doskonały czas, żeby spróbować przez pryzmat właśnie urządzenia popatrzeć na nas, popatrzeć na człowieka jako tego ostatecznego odbiorcy muzyki. To wszystko przecież jest dla nas, to dla nas ta sztuka. To przecież my zostajemy potem z tą muzyką, odtwarzając ją sobie z pamięci. No a tego typu targi są czasem, w którym można się zapomnieć. Zapomnieć tę istotę, czyli muzykę. Dlatego w trakcie naszego dzisiejszego spotkania przyświecać nam będzie pytanie, kiedy kończy się słuchanie muzyki, a kiedy zaczyna się słuchanie kabli. Odpowiedź na to pytanie wcale nie będzie łatwa. Postaramy się przedstawić Państwu to wszystko, co myślimy. To już za moment w rozmowie z Piotrem Melcem. Come Together i The Beatles w programie trzecim. Chyba lepiej nie można zacząć rozmowy z Piotrem Mecem na temat, no właśnie, pytania, wokół którego dziś będziemy trochę krążyć. Kiedy kończy się słuchanie muzyki, a zaczyna słuchanie kabli? To jest bardzo trudna historia, dlatego że rozmawia w tej chwili ze sobą dwóch ludzi, dla których muzyka jest ważna, a nie technologia, ale są pasjonaci, powiedzmy, że mam na sumieniu troszkę takich rzeczy też, dla których sprzęt jest zupełnie osobnym kosmosem, bardzo istotnym. I prawdopodobnie nie powinno być zakazane prawnie porównywanie ze sobą kabli czy wzmacniaczy. Natomiast ja mam przez całe życie, ale nigdy tego nie zrobię, bo dostanę po łapach, ochotę zrobić program radiowy audiofilu, bo dla mnie w dużym cudzysłowie audiofil to jest facet, który ma sprzęt za 500 tysięcy złotych i 10 płyt, które tylko zmienia na kolejne remastery, szukając... To oczywiście bardzo duży skrót myślowy, ale trochę coś w tym jest. Tak jak każdy inny przemysł na świecie, przemysł audiofilski, który kiedyś był bardziej rzemiosłem, a teraz jest przemysłem, jest nastawiony na zysk. To oznacza, że tak jak w każdej innej dziedzinie życia wciska nam się najnowsze, fantastyczne wynalazki. Ja zawsze się uśmiecham, że dla mnie klasycznym przykładem tego, o czym mówię, był kiedyś w latach 80. pilot uniwersalny, który miał zastąpić wszystkie piloty, które mieliśmy na stole. Tyle tylko, że zaprogramowanie tego pilota i jego czas reakcji był znacznie dłuższy niż takich sześciu pilotów, co leżały na stole, bo jak trzeba było wyłączyć jedno urządzenie, to się brał właściwy pilot, a tam trzeba się było przebić przez osiem menu i trwało to 20 minut. To jest właśnie typowy przykład czegoś, co jest niby postępem technologicznym, ale kompletnie zaburza jakby ten cały proces. I z tą technologią w przemyśle audiofilskim jest źle. Ja bardzo polecam postudiować działania mojego guru, nieżyjącego już niestety, takiego pana, który postanowił pójść kompletnie pod prąd po pracy dla wszystkich największych producentów głośników, założył sobie firmę w San Francisco, nazywał się Linkfits, zrobił własne laboratorium i postanowił zrobić po pierwsze głośniki dla ludzi, którzy mają normalne mieszkanie, a nie pokój odsłuchowy. Po drugie takie, które można sobie było w zależności od swoich możliwości finansowych i każdych innych albo zbudować tak naprawdę samemu od zera, albo kupić, nie wiem, parę elementów, które w domu są trudne do wykonania i albo kupić od niego kompletne głośniki, jeżeli kogoś na to stać. Na jego stronie są galerie ludzi, którzy wykorzystywali jego pomysły od Albanii po Zambię, z całego świata. Jest to absolutnie fascynująca, humanistyczna przygoda właśnie ludzi, którzy w ślad za nim poszli jakby trochę pod prąd. To jest jeden aspekt tego, o czym powiedziałeś. Drugi aspekt, nośniki. Myślę, że przede wszystkim gramofon. Gramofon i płyta długogrająca, mająca około 20 minut na stronie, to był oczywiście przypadek technologiczny. Bo wcześniej były płyty takie, że trzeba było symfonię na 70 płytach zmieścić, a potem była płyta kompaktowa i tak dalej. Ale winyl się wstrzelił. To nie jest przypadek, że on wrócił, że jest ciągle uznawany w tej chwili przez zespoły za w ogóle symbol statusu, musi być na winylu. To był po prostu świetny wynalazek. Trochę przypadkiem trafił na te fizjologiczne 40 minut, 20 na stronie, bo to jest taki attention span, żeby sobie posłuchać jednego strumienia muzyki. No i przede wszystkim to, o czym mówiliśmy, czy przed chwilą rozmawialiśmy, że on w prosty, a nawet może prostacki sposób wymusza atencję. Trzeba założyć płytę, trzeba ostrożnie założyć igłę, trzeba tę płytę odwrócić potem, może zrobić sobie tam herbatę. Artyści oczywiście musieli wtedy te płyty inaczej programować niż teraz, bo musieli zrobić początek, koniec, jeszcze jeden początek i tak dalej. Ale z jakichś powodów ten winyl ma wszystko najlepsze. Nie wchodzę w tej chwili o technologię, dźwięk i tak dalej, ale na przykład długość i to, że wymaga uwagi, powoduje, że nie da się zakładać płyty i SMS-ować. Po prostu trzeba jakby się na to przestawić. Ten krok wstecz, o którym mówiłeś, z całą pewnością jest potrzebny, bo to jest po prostu zastopowanie wyścigu technologicznego, który jest trochę ślepą uliczką. Pomijam to, że teraz, kiedy wszystko jest łatwe i proste, jest całe pokolenie, dla których MP3 jest standardem, prawda? batalię Neila Younga o to, żeby to, co on zapisał kiedyś w studio, rzeczywiście przenieść na nośniki, próba zrobienia takiego playera i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście spełzła na niczym, bo się okazało, że nikt tego nie chce. Wszyscy są przyzwyczajeni do tych chusteczek jednorazowych, które wypadają natychmiast, jak nam wpadły drugim uchem, i z tym będzie problem. Choć przyjeżdża do Warszawy na tegoroczną imprezę absolutny guru audiofilski, czyli Mark Levinson, który spróbował się zmierzyć z czymś, co, jak twierdzi, przeszkadzało mu od początku lat 80. On po prostu twierdzi w taki czarno-biały sposób, że cyfra brzmi źle. I spróbował zrobić coś, żeby to wyprostować. Z jakim skutkiem, być może będziemy mogli się niedługo przekonać, ale bardziej mnie takie bardzo proste sytuacje przekonują, żeby się temu przyjrzeć, niż wymyślne głośniki z chyba nowego drewna. Ja miałem kiedyś okazję pracować w Los Angeles w studio nagraniowym takim z najwyższej półki i facet, który się tam zajmował sprzętem, powiedział mi tak: słuchaj, jeżeli chcesz dobry kabel, to my w tym studiu mamy budżety milionowo-dolarowe. Nas nie stać na to, żeby cokolwiek tutaj było nie tak. To musi wytrzymać 20 lat bez żadnych przesłuchów i uszkodzeń. Idź do sklepu, który zaopatruje studia, i kup sobie z takiego dużego bębna z metra ten kabel. On pokrojony na małe odcinki i zapakowany w chyba nowe drewno i atłas kosztuje $1000. Tam go kupisz w cenie $5 za metr. Jak chcesz mieć magnetofon kasetowy, który wytrzyma ci 20 lat, kup go w sklepie ze sprzętem profesjonalnym. Będzie brzydki, nie będzie miał różnych funkcji, ale będzie grał. I to jest tym wszystkim najważniejsze, dlatego że na końcu jest muzyka, a nie zdolność przewijania dwa razy szybciej i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie te rady bardzo wziąłem do serca i staram się według nich postępować, no bo to są rady rozsądnego człowieka, który wie więcej niż ja. W dodatku pewnie odporne na to, o czym mówiłem, w każdej dziedzinie życia musimy się zmagać z tym zalewem ludzi, którzy nam próbują wcisnąć coś, niekoniecznie mając, tak powiedziałbym, dobre intencje oprócz zysku. O. A czy Piotr Metz pyta sam siebie, czy muzyka, której wysłuchał, podziałała na niego łagodnie, łagodząc obyczaj, czy może wręcz przeciwnie, czy często analizujesz sam siebie po słuchaniu albo przed, to znaczy wiesz, że dzisiaj nie powinieneś recenzować, opiniować, bowiem jesteś na przykład zmęczony, czy poza urządzeniami, które cię otaczają, siebie w tym kontekście również pytasz, jak urządzenie, czy dobrze zagrało, czy dobrze wchłonąłem, czy aby dobrze zapamiętałem, czy ta muzyka podziałała na mnie, jak podziałała? Ja muzyki słucham bez przerwy. Nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie wybieram na daną porę dnia, swojego zmęczenia i tak dalej, określony gatunek muzyki. Ja w kontekście tego, co zapytałeś, najbardziej bym się zastanawiał nad czymś, co, o czym przed chwilą opowiedziałem, a co trochę mnie męczy. Czy to nie jest tak, że cyfra rzeczywiście była pomyłką? Była rzeczą, która na tyle usprawniła życie i wszystko, że poszliśmy w to trochę ślepo. Nie tylko my, muzycy, cały przemysł i tak dalej. Czy gdzieś nie zgubiono czegoś, o czym tak głośno krzyczał Neil Young? Bo on mówił, że to się wszystko sprowadza do tego, że nawet największe próbkowanie to jest zawsze próbkowanie i tam czegoś nie ma, a zapis analogowy jest ciągły. Że to jest ta wartość dodana, której się nie da zmierzyć za żadnym urządzeniem, ale która powoduje, że jest trochę inaczej. Więc ja bym się bardziej chyba zastanawiał nad tym, czy jeżeli coś na mnie źle podziałało, to może trzeba tego posłuchać trochę inaczej. I dlaczego jazzowe płyty z lat 50. i 60. brzmią, nie wiem, jak to nazwać, humanistycznie, w odróżnieniu od wielu współczesnych produkcji, które oczywiście ja gdzieś tam mam ten background z tyłu, są nastawione na, nie wiem, słuchanie w samochodzie, na wojnę głośności, różnych innych rzeczy. Ale jestem absolutnie przekonany, że to nie jest kwestia sentymentu pokoleniowego, tylko pewnej elegancji dźwięku, która była tak elegancka, jak eleganckie okładki z dawnych lat. Że to polegało na wielkiej sztuce ludzi, którzy te płyty robili. Nawet jeżeli ten winyl nie był jeszcze wtedy tak wspaniały i to wszystko inaczej działało, ale słuchanie na przykład taśm matek z tamtych lat to jest przeżycie religijne. I chyba nawet nie chcę zastanawiać się dlaczego, bo po prostu tak jest. A emocjom należy wierzyć. Ale to jest po prostu fizyczny przedmiot, ta taśma. I włącza ci się całe myślenie o tym, że jej, trzymam taśmę, która ma 70-60 lat. Jej, ta farba z okładki nasączona, robiona też z ołowiem. Teraz nie można robić farb z ołowiem, więc one tak nie mają takich pięknych kolorów. Ale że trzymam ten artefakt sprzed 60 lat, to powoduje, że ty się ładujesz. Skoro mówisz o takim, a nie innym przeżyciu, to jest właśnie ta korespondencja maszyny i ciebie i tego, co słyszysz. To wszystko działa razem. A kiedy nie ma fizycznego nośnika, to jest niemożliwe. Ostatnio się zastanawiam nad sformułowaniem, czy, bo często mnie zapytają ludzie, czy jaki jest sens kupowania muzyki elektronicznej na płycie winylowej? I to też nie jest prosta odpowiedź, niemniej skracając, dochodzę do wniosku, że muzyki najlepiej słuchać na takich nośnikach z czasów, w których powstała. To znaczy, jeśli, wiadomo, 60 lat temu był winyl, no to słuchać tej muzyki sprzed 60 lat na płycie winylowej. Jeśli mówimy o nowych wydawnictwach, na szerokich, ciężkich plikach, nie wydaje ci się, że to może być takie wyjście z tej całej sytuacji, żeby no, nie przesadzać z tym sprzętem za nie wiadomo ile, bo i tak tego nie usłyszymy, bo i tak nie mamy pokoju odsłuchowego, tylko często mamy normalne warunki domowe, gdzie tego sprzętu nie słychać. Jakiś złoty środek na to wszystko. Nie można znaleźć jednego złotego środka, bo ludzie są bardzo różni i mają różne potrzeby, mają różne emocje, ale to, o czym powiedziałeś, żeby próbować znaleźć ten oryginał z epoki, jest dla mnie głęboko słuszne. I ja mam taki bardzo spektakularny, myślę, przykład związany z moimi ulubionymi Beatlesami, którego dzisiaj nikt w ogóle nie bierze pod uwagę, że do mniej więcej 68-69 roku płyty były robione w mono. Nawet te słynne albumy rockowe typu Sierżant Pieprz. Czy... Znaczy też mono? Nie. One były robione w mono, dlatego że w przypadku Peppera zespół był obecny przy sesjach miksowania i brał w nich udział tylko w wersji monofonicznej. Wersja stereo została zrobiona jako postscriptum już bez udziału zespołu dla tych paru osób, które miały sprzęt stereofoniczny. I tego nie bierzemy pod uwagę. Ona była moim zdaniem trochę z konieczności, nie mówię teraz o późniejszych remasterach, próbach ulepszania i tak dalej, mówię o tym, co wtedy było. Ona była chyba z konieczności robiona, trochę się boję tego słowa w przypadku na przykład Beatlesów i ich wielkich dzieł, ale mniej pieczołowicie, bo to było dla 5% publiczności, których stać na sprzęt stereo. W związku z czym to dzieło, takie jak Sierżant Pieprz, powstawało mentalnie w mono. A cała reszta była troszkę czymś innym. Może stąd są niektóre przypadki, kiedy stereo z tamtych lat brzmi troszkę śmiesznie, zabawnie. Jest z reguły po prostu podział na kanały albo tego typu rzeczy. Ale to świetnie brzmi. Tak, oczywiście. Ale dlatego, że wtedy fachowcy nad tym pracowali. Ale filozofia, myślenie było monofoniczne. I to jest rzecz, o której się w ogóle teraz nie pamięta, bo teraz wydanie płyty w wersji monofonicznej to jest jakaś tam, jakaś taka reedycja, to jest pewne święto dla, a wtedy to nie było święto, to była norma. To może dodajmy, że ta monofonia powodowała, że się słyszy głębiej, płyciej, w przeciwieństwie do stereo, gdzie słyszymy na panoramie, tak? Tak, bo to, że stereofonia miała być złudzeniem pokazującym, nie wiem, rzeczywistą filharmonię, to oczywiście tak nie jest. Monofonia dobrze zrobiona była znacznie bardziej wierna temu, co było naprawdę. Ale ja ten przykład podałem tylko po to, żeby pokazać, jak dużo jest przesądów i rzeczy, które narosły potem przez następne lata, które powodują, że myśmy się oddalili od tego źródła i tej muzyki, która wtedy powstawała bardzo, bardzo daleko, bo to mi przypomina, ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle, może dla popularyzacji sztuki dobrze, ale to mi przypomina człowieka, którego widziałem ostatnio, młodego człowieka, w tramwaju, który oglądał Odyseję Kosmiczną 2001 na telefonie. I ja nie potrafię powiedzieć, czy to jest dobrze, że on ten film ogląda, czy źle, że ogląda na telefonie. No, to są już pytania współczesne. Ja sobie ich nie zadaję, bo ja mam tutaj bardzo wyraźne zdanie. Państwa i moim gościem był Piotr Metz, z którym rozmawialiśmy, no właśnie, o tym języczku uwagi. O tym, kiedy kończy się słuchanie muzyki, a zaczyna słuchanie kabli. A przede mną, szanowni, na stole piękny boks. Boks z muzyką, niepublikowaną muzyką Tomasza Stańki. Jest to w świecie jazzowym sensacja, o której porozmawiamy tuż po przepięknym utworze Krzysztofa Komedy, do którego Tomasz Stańko bardzo często odnosił się i odwoływał w swojej twórczości. I tak zreinterpretował tę jakże znaną nam kołysankę. Kołysanka. Kołysanka z filmu Dziecko Rozmary. Oczywiście kompozycja Krzysztofa Komendy-Trzcińskiego w wykonaniu, w reinterpretacji kilka lat po śmierci Tomasza Stańki. Naszego wspaniałego trębacza, który wywołuje kilka lat po śmierci, wywołuje sensację. Sensację w postaci niepublikowanych dotąd wielu nagrań, które zostaną niebawem opublikowane w pięknym boksie zatytułowanym Tomasz Stańko Polish Radio Sessions 1970-1991. My dziś jesteśmy na Stadionie Narodowym, gdzie odbywają się targi audio-video show. Państwa i moimi gośćmi są wiceprezes Julek Kaszyński, szef Agencji Muzycznej Polskiego Radia, która właśnie jest tuż przed premierą tego fantastycznego boksu. Dzień dobry. I Adam Domagała, kurator tego wydawnictwa, który, no właśnie, który zrobił wszystko i robił wszystko, żeby to zebrać do kupy i być może wydać, choć podkreślam słowo być może, bo to wcale oczywiste nie jest. Zacznijmy od makietki. To wesoła w sumie historia z perspektywy już ponad 2 lat i kiedy trzymam w rękach świeżo przybyły z drukarni, z tłoczni egzemplarze. Przepięknie zaprojektowane pudełko, piękne projekty poszczególnych płyt. A zaczęło się od tego, że któregoś letniego dnia przyszedłem z bardzo mglistym, chociaż serdecznie wyznawanym pomysłem do Agencji Muzycznej Polskiego Radia, wówczas zarządzanej jeszcze przez kogoś innego, żeby przyjrzeć się archiwom Tomasza Stańko i wybrać z nich co piękniejsze kawałki i wydać je w formie bardzo efektownego boksu. Z jeszcze bardziej efektowną muzyką, która robi wrażenie dlatego, że często są to zupełnie nieznane dotąd, mam wrażenie, wcielenia Tomasza Stańki. Tak, i żeby przekonać ówczesną dyrekcję do tego, żeby ten pomysł prezentowany przez kompletnie nikomu w radiu nieznanego człowieka, bo co prawda mam za sobą ogromne doświadczenie medialne, ale w radiu polskim nigdy nie pracowałem, a znajomi moi są po prostu moimi znajomymi. Niemniej w agencji nikogo nie znałem, więc przyszedłem z tym pomysłem i nie powiem, że zostałem wyśmiany, ale na pewno nie zostałem jakoś bardzo mocno poważnie potraktowany. Ale no, ten pomysł we mnie coraz bardziej się umacniał, a moja pasja do Tomasza Stańko i jego muzyki zawsze była ogromna, ale teraz powiedziałem sobie, że teraz albo nigdy, a życiowe okoliczności zmusiły mnie do tego, żeby trwać. No więc chodziłem, wychodziłem, przygotowałem makietkę nawet specjalną, papierową, żeby przekonać tutaj zainteresowanych potencjalnie i z czasem się udało. Upór się opłacił, znalazły się życzliwe dusze oraz, co nie mniej ważne, potrzebne pieniądze, żeby to zrealizować. No właśnie, makietka, zakończmy może tę część. Bo to straszna prehistoria. Bo to straszna prehistoria, ale proszę zwrócić uwagę, szanowni, że pojawia się człowiek z makietką i zaczyna opowiadać mocodawcom, co on by nie chciał. Piękna, absolutnie. Potencjalnym mocodawcą, bo ja wtedy tu okay. Nawet nie śniłem o tym. Adam Domagała, kurator tego wydawnictwa, które, no właśnie, mogło być różnie, a tu bardzo proszę, odważnie, na stulecie Polskiego Radia Tomasz Stańko. To wszystko jest moim zdaniem zrodzone z marzeń. Tak jak pewnie i twoja, i moja przygoda radiowa to jest historia o marzeniach, tak historia tej płyty to też jest historia o marzeniach. Adam miał swoje marzenie, żeby jego pomysł i to, co wiedział i czuł, że jest w archiwach Polskiego Radia, bo najpierw to czuł, a potem dopiero wiedział, żeby to ujrzało światło dzienne i żebyście państwo mogli usłyszeć tę muzykę. A naszym marzeniem, myślę tutaj o Pawle Majcherze i o sobie, kiedy przychodziliśmy do Polskiego Radia półtora roku temu, marzeniem było robić radio naszych marzeń, to oczywiste, ale też robić takie rzeczy, o których nikt nie pomyślałby, że to jest coś, co zrobiło Polskie Radio. Żeby odczarować pewien wizerunek starego radia, które stoi na parapecie, zakurzone i czasem babcia włącza to radio. Żeby to było miejsce, w którym dzieją się rzeczy niezwykłe, nowatorskie, odważne, godne tego stulecia, ale stulecia, które nie ciąży latami trudnymi, rozmaitymi, ale jest stuleciem odbitym w lustrze. A jak odbijemy setkę w lustrze, to zobaczymy 001. To jest nowa era. To jest opowieść o radiu, które już nie czeka w eterze, aż ty, drogi słuchaczu, je włączysz. Tylko czeka na ciebie wszędzie tam, gdzie ty możesz posłuchać tego, co dla ciebie przygotowaliśmy. Czy to jest audycja muzyczna, czy to jest słuchowisko, czy to jest książka, czyli radiobook, czy audiobook, czy wreszcie to jest audycja muzyczna. Bo wydaje mi się, odbiegając już bardzo od tego, a bardzo wiem, że chcesz wrócić, że dziś... Spociłem się już na okularach. Że dziś waszą rolą dziennikarzy muzycznych, mogę też powiedzieć naszą, bo moje początki radiowe to jest dziennikarstwo muzyczne, jest na nowo opowiadanie i wskazywanie muzyki. Kiedyś, powrót do korzeni mimo wszystko. Troszkę tak, bo kiedyś było tak, że redaktorzy tacy jak Mann, Niedźwiecki, Kaczkowski zdobywali płyty i mówili, to jest muzyka, której warto posłuchać, której tu nie ma, ale my ją zdobyliśmy dla was i puszczamy ją. A dzisiaj naszą rolą jest powiedzieć w tym ogromie muzyki, jest taka, której warto posłuchać i my wam to opowiemy. I ta płyta też jest taką historią, że w ogromie archiwalnych nagrań Adam znalazł klucz znalazł, jak sam mówi, takie nagrania, które wypełniają luki w dyskografii Tomasza Stańko, uzupełniając opowieść o tym twórcy, robiąc ją kompletną, bo pan Tomek był tak prężnym i tak twórczym człowiekiem, że on jeszcze dobrze nie skończył nagrania, a już myślał o tym, co będzie jutro. A o tym, co było wczoraj, to już zapomniał dwa dni temu. I tu i teraz, tu i teraz, to wszyscy do tego zmierzamy. I dzięki temu, można powiedzieć, paradoksalnie dzięki temu, my dziś mamy z czego czerpać. A jest tych nagrań nie... Bardzo dużo. Ale, bardzo te są, duże. Ale te są naprawdę niezwykłe i ja jestem absolutnie szczęśliwy, dumny z tego, że udało nam się to zrealizować. Tak, nie było to proste, bo to jest droga produkcja. Gdyby nie sponsorzy, dobrzy ludzie, zrozumienie i też wiara nasza, to pewnie by to się nie udało. Ale tak jak powiedziałem, wszystko jest utkane z marzeń, no więc jest. No więc marzenia po prostu się spełnia. Na zakończenie, Adamie, 39 utworów. Wspomniałeś w trakcie słuchania muzyki o setce, że jest ich znacznie więcej w archiwach? No myślę, że jest ich, znaczy nie liczyłem tak naprawdę tego wszystkiego, co znalazłem, chociaż katalogi, które potwierdzają. Ale jest ich więcej. Jest ich bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo, dużo więcej. Czyli to nie będzie ostatnie słowo Agencji Muzycznej w sprawie Tomasza Stańki. Znaczy, prawa rynku są nieubłagane. Jeżeli część pierwsza okaże się sukcesem kasowym, no to kręcimy sequela z jeszcze większym budżetem oczywiście. To a propos tych rzeczy, bo to jest ważne. No i państwo doskonale wiedzą, że to jest radiowiec, wiceprezes Polskiego Radia. Wiceredaktor naczelny nie chce skończyć mówić, ale my niestety musimy to zrobić. Ale możemy się umówić, że po utworze, nie? My umawiamy się w ten sposób, że. To ja chciałem tylko powiedzieć, żebyście państwo pamiętali o tym, że dziś jest premiera handlowa, a właściwie nie premiera, tylko prapremiera. Dzisiaj jest przesprzedaż, ona ruszyła, jeśli chodzi o kompakty i winyle, białe i czarne. I że na naszej stronie stańko.polskieradio.pl można popatrzeć, podsłuchać, obejrzeć i kupić, choć przed sprzedaży. W listopadzie będzie premiera handlowa i znów będziemy wtedy opowiadać tu w radiu. Jest co opowiadać. A ty obiecałeś, że nas zaprosisz na audycję. Tak. I tak radio nocą, bardzo chętnie. Tak też zrobimy. Na zakończenie tego wątku Tomasz Stańko z pięknego boksu płytowego zatytułowanego Tomasz Stańko Polish Radio Sessions 1970-1991. Tomasz Stańko w programie trzecim z, no właśnie, z targów audio-video show, na których jesteśmy jako trójka, a w tym momencie razem ze mną Państwa i mój gość Daniel Blum. Dzień dobry. Dzień dobry. Cóż sprowadza Pana na audio-video show? Promocja albumu Zamach na papieża, soundtrack do filmu Władysława Pasikowskiego i pretekst do spotkania się z Panami i z Wami. Komponowanie muzyki do filmu to jest coś, co gdzieś tam uwodzi wielu. To jest bardzo uniwersalna muzyka, którą można potraktować trochę jak muzykę mebel towarzysząca, ale również jako tę najbardziej abstrakcyjną formę sztuki, która bardzo mocno wpływa na wyobraźnię. Zastanawiam się, jakie wektory, jakie rudymenty postawiono Panu zanim doszło do komponowania, do tworzenia. To miała być muzyka towarzysząca, czy wręcz przeciwnie? Przede wszystkim reżyser chciał, żebym robił swoje, to co robię, to w czym jestem dobry, żebym nikogo nie naśladował, broń Boże, mojego poprzednika, żebym nic nie próbował robić, niczego, w czym nie jestem dobry, po prostu żebym był sobą. To był dla mnie największy komplement. Miało być trochę jazzowo. Przede wszystkim pierwsza uwaga to będzie, panie Danielu, film o odchodzeniu, o umieraniu. To nie jest kino, stricte kino akcji, przepełnione muzyką taką dynamiczną, gatunkową, tylko jest to film o odchodzeniu, gdzie ten jazz dobrze byłoby, żeby się przewijał. Muzyka jazzowa, muzyka z epoki, bo przecież mówimy o początku lat 80. Myślę sobie, że kompozytor muzyki filmowej musi znać wiele gatunków, wiele okresów w muzyce. Myśli Pan, że jest na takim etapie, że może powiedzieć o sobie znawca w kilku przedziałach muzycznych? To znaczy, jest Pan specjalistą od właśnie jakiegoś wyrywku muzycznego, który bez problemu można zaprezentować później w filmie, tworząc muzykę. Jestem specjalistą od niewiedzenia niczego tak naprawdę, bo zawsze każdy soundtrack jest dla mnie taką białą kartką i nie wiem, co to będzie. Nie jestem jazzmenem, nie jestem kompozytorem muzyki współczesnej, jestem archeologiem, który eksperymentuje, który próbuje sprostać wyzwaniom. Idę własnymi drogami, bo nie potrafię działać inaczej. Dzięki temu mam z tego wielką frajdę i nawet najmniejsze połączenie dwóch akordów bardzo mnie satysfakcjonuje. Postawiłem takie przewrotne pytanie, ale w ogóle tezę na temat dzisiejszego spotkania tutaj na Stadionie Narodowym na Targach. O tym, że zapominamy często o sobie, patrząc na kolejne nowinki technologiczne, jakie daje nam sprzęt. Kiedy tworzył Pan muzykę do filmu, myślał Pan czasem, czy myślał Pan przestrzenią? I teraz głębiej, muzyka, wiadomo, rozchodzi się w czasie, film czas w przestrzenie. I jak Pan sobie poradził z tym? Czas i przestrzeń są jednym. To jest czasoprzestrzeń, nie można tego rozdzielać. Okej, okay. Czasoprzestrzeń, dobrze. Czyli jednocześnie percepcja działała w tej kwestii kompozycyjnej do muzyki, jak również do obrazu? Tak, oczywiście, nie można... W przypadku takiego filmu, kiedy jest przepełniony film muzyką, ponad 50 fragmentów muzycznych, nie można tego komponować sobie bez obrazu. Daniel Blum był Państwa i moim gościem. Bardzo, bardzo Panu dziękuję za to spotkanie i za kilka bardzo mądrych myśli. Dzięki. Ja też już mówię Państwu do usłyszenia. Na zakończenie zespół Justice z albumu Hyperdrama, albumu, który doskonale brzmi w plikach wysokiej rozdzielczości, jak również na winylu, odkryłem to ostatnio. Polecam Państwa uwagę, posłuchanie tego albumu zarówno na płycie winylowej, jak i właśnie ze streamów. Myślę, że to jest najwyższa możliwa półka, jeśli chodzi o dziś powstającą muzykę, dziś wytłoczoną i później oddaną w nasze ręce w postaci płyt. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Zapraszamy do reklamy.